tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Akcja ratunkowa na jeziorze Skarlińskim. Wywróciła się łódka, do wody wpadły 3 osoby. Inwestycje lokalne wśród priorytetów rządu. Wodospad Niagara podświetlony w barwach polskiej flagi. Trwa akcja ratowników na jeziorze Skarlińskim, to po jeziorze Brodnickie, po tym jak wywróciła się łódź wiosłowa z 3 osobami. 2 osoby zostały podjęte z wody, jedna jest przytomna, druga jest reanimowana, trzecia jest poszukiwana. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa z sonarem z Olsztyna, by wspomóc strażaków na miejscu. Politycy partii rządzącej kontynuują objazd po kraju. W ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość pamięta o małych miejscowościach w odróżnieniu od swoich poprzedników. Szef PiS mówił, że rząd przekazuje samorządom środki na inwestycje, czego przykładem jest Piekoszów i okolice. Fundusz inwestycji lokalnych. Jest tu taka miejscowość Janów. Dostała 4 miliony na drogi i kanalizację. Jest miejscowość Zajączków, bo stała 2,5 miliona na Centrum Kultury i Bezpieczeństwa. No i wreszcie sam Piekoszów dostał 2 miliony na drogę, oświetlenie i taką kanalizację sanitarną przy tym potrzebną. Dostał też 6 milionów na punkt selektywnego przyjmowania odpadów. W ramach akcji Polska jest jedna, politycy PiS-u zamierzają odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział działania, których celem będzie wzmocnienie granicy państwowej z Rosją. Szef rządu odwiedził Bartoszyce leżące w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim. Szef rządu podkreślił, że już zostały podjęte działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. Na całym pasie przygranicznym będziemy budowali odpowiednie zabezpieczenia zarówno fizyczne, jak i elektroniczne. I to jest tak zwana perymetria. Będziemy również wzmacniali obecność Straży Granicznej, wszystkich służb. Ta obecność już jest wzmocniona, ale będziemy kontynuowali ten cały proces. Premier dodał, że w ramach poprawy bezpieczeństwa w regionie odbudowywana jest obecność Wojska Polskiego na terenach przygranicznych. Tymczasem Straż Graniczna apeluje, by na lotniskach nie zostawiać bagażu bez opieki. W szczycie sezonu, który właśnie się rozpoczyna, to duży problem, bowiem wymusza uruchomienie procedur bezpieczeństwa. Własny bagaż należy mieć zawsze przy sobie, mówi chorąży Andrzej Krajewski ze Straży Granicznej na lotnisku w Pyrzowicach. My jako funkcjonariusze Straży Granicznej staramy się stosować hasło stój na straży własnego bagażu. Każdy pozostawiony bagaż wiąże się z konsekwencjami. Może doprowadzić do opóźnienia lotu i zakłócenia wakacji danego pasażera, a także wiąże się z sankcjami prawnymi w postaci mandatu karnego. W minionym sezonie z powodu bagażu pozostawionego bez opieki strażnicy graniczni na lotnisku w Pyrzowicach interweniowali 50 razy. W 15 przypadkach do akcji zaangażowano patrol pirotechniczny. Niedziela pełna emocji dla fanów tenisa. W trzeciej rundzie turnieju w Madrycie zagrają dziś Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Rywalką liderki światowego rankingu będzie Amerykanka Bernarda Pera. Zdecydowanie trudniejsze zadanie przed Hubertem Hurkaczem, którego rywalem będzie Chorwat Borna Coric. To niewygodny rywal, który potrafi grać z Polakiem. Już dwukrotnie go pokonał. Ostatnio w poprzednim sezonie na turnieju w Wiedniu. To był długi, wyrównany mecz z dwoma tiebreakami i tamta porażka znacząco zmniejszyła szansę Hurkacza na awans do ATP Finals. Ale na kortach w Madrycie Hubert może być zadowolony ze swojej dyspozycji serwisowej. W ostatnim spotkaniu zaserwował rekordowe 29 asów. Tak naprawdę czułem, że nieźle mi się serwuje, ale zupełnie nie patrzy się na statystyki podczas meczu. Skupię się na tym, jak można wygrać kolejny punkt. Także cieszę się, że było to dobre moje serwisowe spotkanie. Wiem, że jeszcze parę innych aspektów mogę poprawić w swojej grze. Według wstępnych planów mecz Polaka rozpocznie się najwcześniej o 15:30, mecz Igi Świątek nie wcześniej niż o 16:00. W Dniu Flagi 2 maja wodospad Niagara będzie podświetlony biało-czerwonymi barwami narodowymi. Podświetlenie Niagary to inicjatywa w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w kanadyjskiej prowincji Ontario. W związku z obchodami wiele organizacji polonijnych, instytucji oraz osób prywatnych zaangażowało się w przygotowanie obchodów i świętowanie dziedzictwa polskiego. W tej kanadyjskiej prowincji mieszka ponad 500 000 osób z polskim pochodzeniem, a Polonia jest jedną z najliczniejszych grup etnicznych w tym regionie.

porozmawiamy. Na początek jednak David Bowie. And my time was running wild in me in dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to them. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Tu program trzeci Polskiego Radia, a państwa i moim gościem jest Karolina Fandrejewska, scenografka i projektantka wystaw, ekspozycji. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Muzeum Chopina wczoraj po półrocznej przerwie otworzyło swoje podwoje. Dyrektor muzeum mówił, że chcieli coś zmienić. Jak to muzeum wyglądało przed tym procesem rewitalizacji czy przeobrażenia się? Jak to wyglądało i czego teraz w tej chwili, Karolino, możemy się spodziewać? Przede wszystkim oryginalnych obiektów, listów, które pisał Chopin wraz ze swoimi przyjaciółmi. Możemy spodziewać się malarstwa, kostiumu Jorsan czy latki, którą ona uszyła. Możemy zobaczyć też zapisy nutowe, oryginalne oraz dekopiowane przez przyjaciół Chopina, przepisywane przez niego. Największą zmianą Muzeum Chopina jest zmiana scenariuszowa i obiektowa. Z muzeum narracyjnego, biograficznego przechodzimy w lżejszy, bardziej kompaktowy scenariusz złożony z kolekcji, która od lat 50. XX wieku jest gromadzona. Kurator Muzeum Fryderyka Chopina, pan Severin Kuter, stwierdził, że pilnie śledzimy to, co dzieje się w światowym muzealnictwie. co takiego dzieje się w światowym muzealnictwie? Gdzie jest świat, a gdzie jesteśmy my? I gdzie w tym wszystkim jest twoje czy wasze dziecko w Muzeum Fryderyka Chopina? Taką największą zmianą ostatniej dekady, i to dotyczy nie tylko Polski, ale też innych krajów europejskich, jest zmiana funkcji muzeum. Do 2005-2010 roku rolą muzeum była przekazywanie wiedzy. I ta wiedza była niesamowicie bardzo precyzyjnie i tą wiedzą było niesamowicie i bardzo precyzyjnie nafaszerowane Muzeum Chopina. To była nowinka i w tamtych czasach multimedialny show, wszystkie ekrany, głośniki, wielofunkcyjność sal. To pamiętam, że ten moment otwarcia, tak jak to było przedstawione w mediach i później, kiedy odwiedziliśmy to muzeum, no rzeczywiście robiło wrażenie. Tak, bo to była fantastyczna ekspozycja. 2013. I to faktycznie było, ale to załóżmy, bo to zawsze trwa, że to jest praca osób z 2010-2011 roku, bo zanim to zobaczą goście, to faktycznie jest to długi proces zarówno merytoryczny, jak i technologiczny. U nas to też trwało 2 lata. A dopiero pierwszy etap otworzyliśmy. Także załóżmy, że jest to taka perspektywa z 2010 roku, czyli perspektywa, w której jeszcze smartfony, iPady, laptopy nie są w powszechnym użytku każdego człowieka, a przynajmniej w większości. To był dopiero pierwszy iPhone 1. Tak. A być może ja nawet tego nie wiem, ale na pewno na pewno jest tak, że Muzeum Chopina, że w tym Pałacu Gnińskich mieścił się ogrom wiedzy o człowieku Fryderyku Chopinie. I to tamten czas to było potrzebne, bo takiego miejsca dotychczas nie było, przynajmniej w takiej skali, w takiej formie. Tak, to była nowinka. Tą nowinką do dzisiaj twórcy tamtej ekspozycji na swoich stronach internetowych się chwalą, w związku z czym ja myślę, że dla nas największym zadaniem, dla zespołu obecnej ekspozycji, twórców obecnej ekspozycji, jest nie zniszczyć dorobku i uszanować dorobek poprzedniej ekipy, i poszerzyć go o tą ewaluację w ogóle w muzealnictwie, czyli o obiekty stałe. A dla mnie ważnym zabiegiem i takim punktem prototypowym w budowaniu wystaw, moim osobistym, w twojej drodze, było stworzyć coś, co nie jest twarde, zamknięte, skończone. Czyli zostawić przestrzeń, bo wiadomo, że przy ekspozycjach stałych to jest ten największy zastrzyk finansowy dla instytucji, czy w ogóle przy modernizacji budynku. I jak to zrobić, bo projekt powstaje parę lat przed materializacją, jak to zrobić, żeby uszanować, że czas płynie, że nic nie stoi w miejscu. I pracownicy muzealni, naukowcy, pracownicy merytoryczni, na przykład zakupy, które są tak cały czas poszerzane, kolekcje o zakupy. Jak to zrobić, żeby dla dalszej pracy muzealników wciąż była przestrzeń w ich własnym muzeum. I taka jest ekspozycja stała na pierwszym piętrze na razie. Zapraszamy, mam nadzieję, za pół roku na parter i do piwnic. Czyli taka dopiero pierwszy etap jest. Tak, to jest 3-etapowy proces ze względu właśnie na przede wszystkim kruchość obiektów, jakie mamy. My nie chcieliśmy wywozić kolekcji z budynku, tylko podzieliliśmy pałac na plastry i tymi plastrami go modernizujemy, tak żeby zbiory nie były transportowane, nie było zmian po prostu klimatycznych dla zbiorów, tak, nie było szans na uszkodzenie. Tak, wiadomo, że każdy transport, każde przemieszczenie jest ryzykiem. W związku z czym ta największa zmiana to jest zmiana potrzeb naszych gości. Dzisiaj goście do muzeum przychodzą po przeżycie, po inspirację, jak mówi Seweryn Kuter, po doświadczenie, a nie powiedzę tak bardzo. Czyli bardziej jest to zbliżone do teatru, z którego ty przecież się wywodzisz. Jesteś scenografem teatralnym od lat. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Karoliną Fandryjewską, scenografką i projektantką wystaw. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z Karoliną Fandryjewską, scenografką i projektantką wystaw. Karolino, powiedz mi, w jaki sposób w tym miejscu twoja perspektywa się przydała? Wiesz co, ja w ogóle jestem zaskoczona tą moją drogą zawodową, która się teraz tak szybko rozwija, jeszcze szybciej. I myślę, że bez teatru i bez opery, a nawet bez filmu, to by było niemożliwe, ponieważ ja się w muzealnictwie nie zabawiam trikami, nie fascynuję się też trikami, bo ja się wyżyłam na scenach tymi różnymi inscenizacyjnymi. I tak jak wszędzie triki i takie myki tak. Są oczywiście. Tak, oczywiście. Można je użyć, czyli pójść na skróty lub co? Najpierw jest scenariusz i mam to szczęście, że ja jestem do scenariusza przez kuratorów, kuratorki zapraszana. To jest też takie nowe zjawisko i być może w do współtworzenia tak, tego scenariusza. Tak, tak. Scenariusz czyli... to jest właściwie dramaturgia, według której podawane są kolejne warstwy czy kolejne komunikaty tej ekspozycji. Tak. I dla mnie kurator, zespół kuratorski przy dużych ekspozycjach to jest zespół kuratorski, czyli sztab naukowców, którzy w danej wąskiej swojej specjalizacji siedzą latami, zajmują się tym latami. Więc jak ja dostaję, wiesz, kilku specjalistów, którzy bardzo głęboko potrafią wejść w swoją dziedzinę i są w stanie odpowiedzieć na każdy temat, plus tego kuratora generalnego, który ma w sobie jakby taki talent i zdolność do komunikacji z osobami z innych branż, czyli taka potrafią rola... Potrafią wejść bardziej... i potem też wyjść do wyjść, zespołu tak. Z tą swoją... Wiedzą. Tak, ta osoba jest zawsze dużo bliżej tego mojego, wiesz, pierwszego współtwórcy, czyli reżysera. I ta osoba jest po prostu dużo bardziej, powiedziała, komunikatywna, tak? Jest dużo bardziej uniwersalna, zarówno w kontakcie ze swoimi realizatorami, jak i z gośćmi muzeów. No bo jest też tym takim potencjalnym pierwszym widzem. Tak. Przynajmniej ma tą empatię względem tego, jak ta percepcja widza może działać, zestawiając te wszystkie doznania. Zmysłowe. No dokładnie, właśnie i wiesz, i to jest później tak, że ta osoba przychodzi do mnie i mówi, zresztą to cały zespół, bo to jest bardzo przyjemne, że ten zespół kuratorski chce, jest otwarty na zmiany. Też ja bardzo często słyszę, Karolina, ale jeżeli to nie działa, albo jest za dużo, albo zagietliśmy, no to powiedz. Mhm. W związku z czym ja dostaję tą przestrzeń od tych osób, które są bardzo, bardzo nasycone wiedzą, czyli zawsze mogę po coś sięgnąć, jeżeli czegoś mi brakuje. Dostaję od nich przestrzeń na to, żeby zająć się kształtowaniem przestrzeni. Czyli twoim obszarem zadaniowym jest kształtowanie przestrzeni, umieszczanie tej całej wiedzy i tych eksponatów w przestrzeni w taki sposób, żeby to było spójne i żeby też kierować jakoś tak na miękko ludzi w odpowiednim kierunku. Tak, prowadzić te spacery. I tutaj już najpierw jest to doświadczenie filmowe, gdzie wiadomo, tak jak prowadzi nas kamera, aktorów prowadzi, ja to latami obserwowałam, tak jak aktor wchodził pod kamerę w jakiś fragment swojej roli, znaczy w całą rolę, ale w jakiś fragment tej sytuacji, całą postać. I teraz tworząc muzea, tworząc wystawy stałe czy czasowe, ale takie wiesz, 300-500 metrów kwadratowych albo więcej, to ja dostaję ten spacer, ten ruch gościa, czyli tego aktora, który podąża za kamerą. I to jest faktycznie z tego świata doświadczenia filmu, że umiem jakoś poczuć, bo musiałam zawsze, albo chciałam zawsze wchodzić w ciała, w umysły aktorów, których ubierałam, którzy poruszali się po mojej przeze mnie wykreowanej przestrzeni, dawać im komfort, dawać im ciepło, dawać im dyskomfort, żeby im pomóc nawet podprogowo w niektórych miejscach ich roli. I ja to samo robię trochę z gośćmi, wiesz, tylko że to jest teraz inna skala. Więc przeprowadzam ich przez przestrzeń, w której są jak takie czakry zmontowane artefakty, wiedza, czyli też teksty kuratorskie, zabytki historyczno-sztuczne. Czyli to jest też taki przekładaniec między wiedzą a emocją, czymś trudniejszym, czymś łatwiejszym, znalezienie pewnej równowagi. Tak, i też myślenie i o dziecku, i o 30-latku, i o 70-latku. I w tym obszarze metrów kwadratowych to może zainteresować młodszego, to starszego i wszyscy jakoś wspólnie przechodzą, otrzymując coś po drodze. I też, żeby każdy miał swój czas. Wiesz, jest coś takiego, że faszeruję za przeproszeniem głowę czyjąś ogromną dawką wiedzy, czyli w danym miejscu stawiam tekst kuratorski albo bardzo cenny zabytek, który wymaga dużego skupienia, to później robię tak zwane odejście, czyli dostaję kilka kroków, kilka metrów, kilka minut ten człowiek oddechu w lżejszym doświadczeniu, żeby znowu zebrał energię na kolejne uderzenie. Czyli też tak jak w filmie czy w teatrze, że to zmianowanie, że mamy zbliżenie i potem plan ogólny, żeby odetchnąć od tej ciasnoty kadrów. Dokładnie. I teraz wiesz, jakby zaprosił mnie ten świat muzealny do współpracy w 2008 roku, najpierw Muzeum Sztuki, i ta byłam zaproszona za konkretną scenografię, za scenografię do spektaklu w Teatrze Ateneum Nic się nie stało. Bardzo abstrakcyjna scenografia. Tak, ale wiesz, ktoś to zobaczył w internecie dosłownie i stwierdził, że to mu siedzi razem z Katarzyną Kobrą do jego wystawy Poruszone Ciała, znaczy ktoś, kuratorka Katarzyna Swoboda, i wzięła mnie za ten fragment moich umiejętności albo mojej wrażliwości. A później ten świat muzealny tak jakby zapraszał. To jeszcze ta kompetencja, a jeszcze ta kompetencja by się nam przydała. I w ten sposób w tej chwili robię po prostu wystawę za wystawą i tęsknię za teatrem i za operą, czyli za kontaktem z aktorem, co bym się w życiu po sobie nie spodziewała tego, że będzie mi po prostu tak bardzo brakować właśnie aktorów w tej przestrzeni. Czyli no tu aktorami są widzowie, a z drugiej strony są takie najbardziej progresywne teatry na świecie od strony formy, od strony tego podejścia do kontaktu czy współpracą z widzem, jak to się też już czasem nazywa, gdzie właściwie aktorzy są towarzyszami dla publiczności w przejściu przez pewne doświadczenie, czyli teatr zaczyna też już korzystać chociażby z różnych elementów gier oraz to doświadczenie teatralne, żeby to było możliwe, staje się też taką podróżą przez różne pomieszczenia, gdzie kolejne sceny się odgrywają albo gdzie widzowie mają też szansę wejść w interakcję, czyli to też są... Bardzo blisko. Blisko, tak. Widać, bardzo jak te blisko sztuki wychodzą poza swoje te klasyczne granice. Zróbmy przerwę i wrócimy do rozmowy z Karoliną Fandryjewską, scenografką i projektantką wystaw w Trójce. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę przedmiotem raczej smutnym, czy mnie wtedy przygarniesz ramionami, ogarniesz i naprawisz, co popsuł los okrutny? Często my to myślę o tobie często. Słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy z Karoliną Fandryjewską, scenografką i projektantką wystaw, jedną z członkiń zespołu kuratorskiego, który stworzył nowe oblicze Muzeum Fryderyka Chopina, od wczoraj otwarte dla zwiedzających. Karolina, czy to jest tak, że potem, kiedy już kończycie, już jest wszystko na glans przygotowane na przyjęcie widzów, publiczności, to czy masz taki moment i taką możliwość, żeby sama przejść to jak świeży widz? Czy to jest tak jak malarz czy reżyser, który nigdy już nie będzie w stanie obejrzeć swego dzieła na świeżo? Jak ty masz? To jest taka różnica w pracy między scenografią a projektantem wystaw, że scenograf oddaje swoje dzieło aktorom i wraz z premierą, tym scenariuszem i tą przestrzenią, tą scenografią już zajmują się przez lata eksploatacji aktorzy. Oczywiście reżyser wraca do próby wznowieniowej, jeżeli coś się ze scenografią dzieje, to czasami jest zapraszany scenograf, ale generalnie to już jest dom aktorów. Z wystawami tak nie jest. Wystawa na przykład, ostatnia moja wystawa czasowa, to jest Miłość i Obowiązek, powstanie styczniowe 1863 na Zamku Królewskim w Warszawie. Odebrana wystawa, bo zwracano też uwagę na wielozmysłowość, bo tam użyłaś też i zapachów specjalnie stworzonych na potrzeby tej wystawy. Skąd ten pomysł i czy to była odważna propozycja w tamtej wystawie i czy to jest coś, co chcesz też w kolejnych wystawach rozwijać? Taka, można powiedzieć, kompleksowość zmysłów, które chcesz dostarczyć w tym doświadczeniu publiczności. To było odważne ze względów konserwatorskich, dlatego że, jak wiemy, przestrzeń wystawiennicza musi być obojętna chemicznie i mikrobiologicznie. W związku z czym stworzenie zapachów, które ulatniają się w salach, w których mamy obrazy opary. Matejki, tak, Malczewskiego, czy najdelikatniejsze dokumenty. Konserwator mówi opary, to są opary chemiczne. Tak, ale tutaj była świetna współpraca z konserwacją, więc z tym zespołem, także udało się stworzyć obojętne chemicznie syntetyczne molekuły. Obojętne chemicznie syntetyczne molekuły. Wow. Tak, no to jest lotne, bardzo lotne. Świetny tytuł na książkę Welbecka. Naprawdę ja jestem bardzo wdzięczna mojemu zespołowi wszystkich profesji, że oni są tak otwarci i zapaleni do pracy. W związku z czym udało się stworzyć te zapachy, które zostały przyjęte przez Dział Konserwacji Zamku Królewskiego w Warszawie i mogę już to powiedzieć, są teraz, macerują się dosłownie zapachy na wystawę stałą w Muzeum Chopina. Także na pewno... Czy to jest zapach pod tytułem George Saint? Wiesz co, zapach pod tytułem Majorka, to jest tytuł... No tak. To jest nasz tytuł roboczy. To było banalne stwierdzenie, tak. Bo powiedz, jakiego rodzaju zapachy, jak, chociażby po nazwie, myślę, że otworzy to wyobraźnię. Chociaż podaj przykład jednej nazwy tego zapachu jeszcze z wystawy na Zamku Królewskim, tak. A mogę powiedzieć, mamy na to czas, żebym powiedziała, dlaczego zapachy się znalazły na wystawę. Tak, tak, ja o to pytałem. Przy wystawie Powstanie Styczniowe zapachy pojawiły się z czystej pokory projektowej, dlatego że wiedziałam, że chcemy zamknąć przestrzeń, zamknąć praktycznie wystawę Syberią, czyli zsyłkami. I będąc już bardzo głęboko w temacie, merytorycznie siedząc, czyli bardzo już blisko będąc naszych bohaterów tej wystawy, cały czas nie umiałam znaleźć rozwiązania na Syberię. I mówię, no przecież nie zrobię dekoracji, no przecież nie będę używała żadnych trików. Co ja mam zrobić z tą Syberią? Dlaczego ja tam nie dojechałam przed wojną? Znam dwie osoby, które, Wiktor Kochetow i Masza Jakuszewska, które są potomkami zesłanych, tak, zesłańców. I w tej chwili mieszkają w Warszawie, mają swoją sieć perfumerii, są sami twórcami świetnymi, szanowanymi bardzo w Europie i ich zaprosiłam do współpracy, jako po prostu osoby, które mieszkały na Syberii, tam się wychowały i stamtąd przyjechały i wróciły do Polski. I tak powstał zapach Syberia. Stworzył go Wiktor z wspomnień swojej babci, która zawsze doceniała zapach i smak, słodkość chleba oraz sosna, mokra sosna, którą palono, ogrzewano się. Masza z kolei stworzyła dwa zapachy dwubiegunowo, miłość i śmierć. Śmierć jest przy najcenniejszych artefaktach z grobu 21 powstańców rozstrzelanych w Wilnie, oraz miłość, którą otwieramy po dwóch salach nafaszerowanych historią faktograficznych, otwieramy emocjonalnie, bo tu jeszcze jest taki podział zazwyczaj u mnie w przestrzeni, kiedy ta przestrzeń się zaczyna merytorycznie, scenariusz przestrzeni, kiedy zaczyna się emocjonalnie, kiedy głowa jest zmęczona i wchodzimy na zupełnie inne rejestry z naszymi gośćmi w komunikacji. I miłość otwiera, nazywaliśmy też tak salę, sala się nazywa miłość, zapach się nazywa miłość. Była tam biżuteria patriotyczna i Grodger. I tym zapachem otwieramy jakby takim wybuchem XIX-wiecznej perfumerii, miksu kobiety, zapachów tego, jak pachniały kobiety, czym pachniały kobiety w XIX wieku i czym była dla nich miłość i co to jest miłość. To był najtrudniejszy zapach do stworzenia, tak, paradoksalnie. Otwieramy, nasycamy osoby, naszych gości i otwieramy, idziemy dalej. Przy Chopinie zadanie wygląda zupełnie inaczej. Chopin po prostu był ogromnym estetą. To też otwiera nas na tą przestrzeń tego konkretnego romantyzmu, tej siły serca, które było w stanie znieść to wszystko i też podjąć pewną nierówną walkę. Tak. I teraz na przykład jest ta wystawa stała. To, co innego jest projektować coś na 3 miesiące, tak jak wystawy czasowe. I ten zapach się ulatnia, znika, robimy go konkretną ilość. A co innego jest stworzyć zapachy, które będą funkcjonowały, zakładamy, 5 do 10 lat. Czyli w Muzeum Chopina chcesz pójść krok dalej i stworzyć, tak, zapachy, które na stałe będą, tak, częścią ekspozycji. To wynika z listów Chopina, z jego przyjaciółmi, z konkretnych fragmentów jego osoby, które do naszych czasów przetrwały, z których ja skorzystam i ten fragment tej osobowości spróbuję pokazać zapachem. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych odsłon, kolejnych plastrów otwierających się przed naszymi oczami, uszami i innymi zmysłami? W Muzeum Chopina w październiku otwieram Śmierć. Śmierć Chopina i dla mnie to jest bardzo poważny i głęboki temat i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Czyli te plastry, to można powiedzieć, to będą takie porównywalne do tego, czym jest akt w scenariuszu, czyli takie duże akty, te plastry. Tak. Które się różnią w całości klimatem. Na konferencji prasowej powiedziałam, że Muzeum Chopina tworzyłam z inspiracji klucza ptaków. I faktycznie taki jest ten projekt, on jest po prostu złożony, jedność jest złożona z masy detali, z grupy detali. I ja liczę na to, że one będą rezonować na tej zasadzie, że raz jedno, raz drugie będzie silniejsze, agie, linearnie, zhierarchizowane zostaną sale czy tematy, aspekty życia Chopina. Jeszcze muszę jedną rzecz zapytać, bo ty masz możliwość prawdopodobnie zobaczenia wystawy świeżymi oczami. Zastanawiam się, co się dzieje, kiedy twojego syna zapraszasz pewnie w jakimś ważnym momencie w procesie tej wystawy i jak patrzysz na to, w jaki sposób on doświadcza przechodzenia przez wystawę. Moje dziecko jest bardzo wrażliwe, także on się całym ciałem zatrzymuje w punktach, które nazywa, że są dla niego mocne. I faktycznie jest tak, że on pojawia się zazwyczaj na budowie w którymś momencie i pojawia się na samym końcu. Nie lubi przychodzić na otwarcia, ale przecież otwarcie jest zazwyczaj wieczorem, więc kiedy przyjeżdża moja rodzina, mój syn i takie bardzo czyste osoby wchodzą na ekspozycję i widzę, gdzie stają, to ten moment zatrzymania to jest dla mnie dowód, że tu jest dobrze, w tym miejscu jest dobrze. I to jest ten bezpośredni zwrot, ten feedback od serca. Tak. Bardzo dziękuję. A Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Bitter und süß, kalte Tränen im Gesicht. Tränen verloren im Paradies. Die Stadt ist verlassen. So findest und fühlst du mich in die Dunkelheit und du kommst mir so nah und schenkst mir deine Grausamkeit, bitter und süß, kalte Tränen. Bitter und süß sind die Tränen verloren im Paradies, im Paradies, im Paradies, im Paradies. Oh, so słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Zwracanie na coś uwagi, przekazywanie, w którą stronę ma się iść, często nic nie mówiąc, jeżeli nie projektuje się ekspozycji, wydaje się niemożliwe. Szczególnie, gdy pracuje się w radiu. Pytanie tylko, czy rzeczywiście słowa są nam zawsze potrzebne? Może to ta zakazana w radiu cisza, a może muzyka, na przykład Fryderyka Chopina, są w stanie zadziałać najwięcej, wpłynąć na nas najbardziej. Ciekawe, co oddziałuje na Pawła Turskiego. I jeszcze trzy grosze. Na mnie oddziałuje wszystko, ale nie w każdym momencie każda rzecz, która potrafi oddziaływać, może na mnie wpłynąć. Wszystko zależne jest od okoliczności. Słowo, muzyka, cisza mogą wiele, ale muszą być odpowiednio użyte. Słowa muszą mieć jakąś wartość, muszą coś wnosić. Musimy też chcieć ich słuchać. Będąc na przykład zmęczonym, nie pragniemy raczej, aby ktoś do nas mówił i mówił. To potrafi być irytujące. Nie chcemy też, aby w rozmowę angażowała nas osoba, z którą się kategorycznie nie zgadzamy. Konwersacja taka jest po prostu bezużyteczna. Wtedy najlepiej byłoby milczeć. Cisza w takim momencie będzie jednak niepożądana, bo będzie nieznośna, będzie niekomfortowa. Wychodzi więc na to, że w takich momentach pozostaje nam do dyspozycji tylko muzyka. Ta artystyczna kreacja potrafi łączyć wszystkich i wszystko. Potrafi łączyć ponad podziałami. Dobry utwór może zmienić wiele, ale czy wszystko? Niestety nie. Choćby przykład podzielonego niegdyś murem Berlina najlepiej na to wskazuje. Wschodni Berlińczycy mogli, zmieniając ustawienie anten, narażając się, usłyszeć zachodni eter. Czy zburzyło to tak wybudowany przez bojących się rewolucji działaczy Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec mur? Nie. Muzyka pokrzepiała tylko serca. Serca, które były coraz bardziej ciche i smutne we wschodnich Niemczech, w podzielonym murem Berlinie. Berlin Wschodni, NRD, było ciszą. Ciszą, która była wymuszona, bo każdy ze znajomych mógł być agentem lub współpracownikiem Stasi. Cisza taka była także nieznośna. Cisza ta była wypaczona, niepożądana, A tak naprawdę cisza może być najwyższą wartością. Nie może być ona tylko wymuszona. Musi być prawdziwa. Prawdziwa jak miłość. Cisza między osobami, które doskonale się rozumieją, znaczy więcej niż tysiące słów. Przekazuje więcej niż najpiękniejsza ballada. Uzyskanie tak znaczącej, tak głębokiej ciszy nie jest jednak proste. Do tej prawdziwej, pięknej ciszy dochodzi się tygodniami, latami, wymieniając z drugą osobą po drodze setki słów, słuchając wspólnie tysięcy piosenek. Warto się o tę ciszę postarać. Jest ona bowiem magią i oddziałowuje najbardziej. Cześć, tu Olga Bończyk. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmywam nocą z siebie twarz, musisz być więcej niż kochanek. Jeśli posmakować chcesz soli z morza moich łez, musisz być więcej niż kochanek. Wszystko może do nas trafiać, nas zmieniać, nas prowadzić. Ważne jest tylko, aby to, co ma na nas wpłynąć, było użyte w odpowiednim miejscu i